चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जाना गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है ये समा हाँ ये समा कुछ और है चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जाना नजदीकियां बढ़ जाने दे अरे नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये दूरियां मिट जाने दे अरे नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दूर से ही तुम जी भर के देखो तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं चांद को जैसे देखता चकोर है हे गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है ये समा हाँ ये समा कुछ और चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना आ जाने आ जा चंदा तू ना खुद आए पाएगा आ चल में तू छुप जाने दे अरे नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जुल्फों में तू खो जाने दे अरे नहीं नहीं नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं प्यार तो नाम है सब्र का हम दम वो ही भला बोलो कैसे कहें हम सावन की राह जैसे देखे मोर है रहने भी दो जाने भी दो अभी छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना ये समा हाँ ये समा कुछ और है हो हो हो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जान